کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، بھرے زخم دل کے، بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، چمک کر یہ کہتی ہے طلعت کسی کی، چمک کر یہ کہتی ہے طلعت کسی کی، کہ دیدار حق ہے، کہ دیدار حق ہے زیارت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی، عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی، عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی، ہمیں کیا خدا کو، ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، ابھی پار ہوں ڈوبنے والے بیڑے، ابھی پار ہوں ڈوبنے والے بیڑے، سہارا لگا دے، سہارا لگا دے جو رحمت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، خدا کو ہے جیتنے، خدا کو ہے جیتنے محبت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، نہ پہنچے کہیں عقل کل کے فرشتے، نہ پہنچے کہیں عقل کل کے فرشتے، خدا جانتا ہے، خدا جانتا ہے حقیقت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی۔ کی خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ تیرے ہوتے کیا تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی ہمارا بھروسہ ہمارا سہارا ہمارا بھروسہ ہمارا سہارا ہمارا بھروسہ ہمارا سہارا شفاعت شفاعت کسی کی حمایت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی پمر ایک اشارہ میں دو ٹکڑے دیکھا پمر ایک اشارہ میں دو ٹکڑے دیکھا پمر ایک اشارہ میں دو ٹکڑے دیکھا زمانہ پہ روشن زمانہ پہ روشن ہے طاقت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی مصیبت زدو شاد ہو تم کے ان سے مصیبت زدو شاد ہو تم کے ان سے مصیبت زدو شاد ہو تم کے ان سے نہیں دیکھے جاتی نہیں دیکھے جاتی مصیبت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی نہ پہنچیں گے جب تک گناہ گار ان کے نہ پہنچیں گے جب تک گناہ گار ان کے نہ پہنچیں گے جب تک گناہ گار ان کے نہ پہنچیں گے جب تک گناہ گار ان کے نہ جائیں گے جنت نہ جائیں گے جنت میں امت کسی کی نہ جائیں گی جنت میں امت کسی کی نہ جائیں گی جنت میں امت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی ہم ایسے گناہ گار ہیں زہد والوں ہم ہیں ہیں زہد والوں, ہم ایسے گناہ گار ہیں زہد والوں, ہماری مدد پر کرے چارا سازی, زیارت کسی کی کرے چارا سازی, زیارت کسی کی, بھرے جائیں گے خلد میں اہل عصیاں, بھرے جائیں گے خلد میں اہل عصیاں, نہ جائیں گے خالی, نہ جائیں گے خالی, شفاعت کسی کی کرے چارا سازی, زیارت کسی کی, خدا سے دعا ہے کہ ہنگامے رخصت, خدا سے دعا ہے کہ ہنگامے رخصت, زبان حسن پر زبان حسن پر ہو کرے چارا سازی, زیارت کسی کی, بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی, کرے چارا سازی, زیارت کسی کی.